Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Sivulauseita että sanalla 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Sää paranee ehkä huomenna. كيف عرفت هذا؟ Mistä tiedätte sen? أأمل أنه سيتحسن. Toivon, että se paranee. سيأتي بكل تأكيد. Hän tulee varmasti. هل هذا أكيد؟ Onko se varmaa؟ أعلم أنه سيأتي. Tiedän, että hän tulee. سيتصل بالتأكيد. Hän soittaa varmasti. حقاً؟ Oikeasti. أعتقد أنه سيتصل. Luulen, että hän soittaa. النبيت عتيق مؤكدا. Viini on varmasti vanhaa. أتعرف ذلك بالضبط؟ Tiedättekö sen tarkkaan? أظن أنه عتيق. Oletan, että se on vanhaa. مديرنا يبدو حسن المظهر. Pomomme näyttää komealta. أترى هكذا؟ Oletteko sitä mieltä؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Olen sitä mieltä, että hän näyttää jopa todella komealta. لديه المدير صديقة بالتأكيد. بومولا on varmasti tyttöystävä. أتعتقد ذلك حقا؟ Uskotteko todella niin؟ إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Se on hyvin mahdollista, että hänellä on tyttöystävä.